रातों में राज जगना बदला हुआ है कुछ तो दिल इन दिनों ये अपना पैदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए। काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नजर तू ना आए। गर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए। तुझसे जुदा होने का तसव्वुर एक गुना सा लगता है जब आता है भीड़ में अक्सर मुझको तन्हा करता है। ख्वाब में भी जो देख ले ये रात की नींदें उड़ जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए। अक्सर मेरे हर एक पल में क्यों ये सवाल सा रहता है। तुझसे मेरा ताल्लुक है ये कैसा, आखिर कैसा रिश्ता है। तुझको ना जिस दिन वो दिन क्यों गुजर ही ना पाए। मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, ओ मर जाए।